যায় না হরে বিয়ারে জিয়া যায় না যায় না যায় না হরে বিয়ারে হরে লম্হে তুই কহি মত যা हो सके तो उम्र भर थम जा जाए ना जाए ना जाए ना हो रे प्यारे जिया जाए ना जाए ना जाए ना हो रे प्यारे जाए ना जाए ना जाए